koyun təraziyə və onun əməlləri bir dənə gözünün haqqını ödəmir. Deyirsən, bu gözümün haqqını hələ bu neçə illər ibadətlə verib ödəməmsin, sən cənnəti necə istəyirsən? Mən səni öz rəhmətimlə cənnətə salmışam. Elhamdülillah, yəni Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm özü də bunu bizə deyirdi və bildirirdi ki, Ya Rabbi, məni öz rəhmətinlə cənnətə sal, cənnətə daxil elə ginə. Çünki heç kəs öz əməlinə güvənə bilməz, heç kəs öz ibadətlərinə arxayın ola bilməz. Ancaq insan, mümin, müsəlman Allahın rəhmətinə güvənməlidir. Yəni, elhamdülillah ki, ümmətə Allahdan o bərəkəti verib. Hər bir əməli Allah Taala Quranda buyurur ki, 10 misli qədər Allah Taala savab verir. O qardaşın qardaşı ziyarət etmə məsələsinə deyirəmi? Görürsünüz, Allah ona cənnət verir. Deyir, o bir gün bir qardaş gedir dostunu ziyarət etməyə, bir mələk bizim yəni dinimiz qeyd elədi ki, bu nöqtəyə nəzərdən çox böyükdür. Yəni savabı Allahın yolunda görülən hər bir işi Allah Taala çox böyük dəyər verir və onu çox böyük həcmdə Allah Taala genişləndirir. Elhamdülillah ki, qardaşlar işlərlər, sakitliyə riayət edərik, daha faydalı olar inşallah. Ona görə biz də istəyərdik ki, hər bir müsəlman, yəni bu İslam dininə gələn hər bir adam, insan ki, addım atır İslamı qəbul edir, İslama qədəm qoyub İslamı yaşamağa meyillənir, yəni o bilməlidir ki, o nə üçün yaşayır, nə üçün gedir və hara gedir. Onun bu yolu... Yəni İslam həyatı çox bərəkətli bir həyatdır. İnsan ola bilər ki, az bir həyat yaşasın, böyük bir savab qazansın. Az əməl eləsin, böyük mükafat qazansın. Ona görə İslam dinində yəni həmişə çalışmaq lazımdır ki, doğru düzgün nöqtəyi nəzərdən yanaşasan. Yəni düzgün başa düşəsən, düzgün o başa düşdüklərini doğru düzgün həyatda yerinə yetirəsən ki, yəni o mükafatı Allahdan gözləyəsən. Müsəlmanlar görürsünüz ilk dövrdə sahabələri Allah Taala neynədi? Onlara hamısına cənnət müjdəsi verdi. Ki Allah onlardan razıdır. Və ağızları altından çaylar axan cənnətə salacaq onları. Yəni bunu Allah Taala söylədi ki, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm birlikdə cihad edən, döyüşən, İslamı yaşayıb yaşadan, onu ucaldan insanlara Allah Taala o vədi verdi. Elhamdülillah, onlar da onu yaşadılar. Və onların həyatına baxanda görürsünüz ki, insanlar olub onlarda ki, 100 il yaşayır. 120 il yaşayır. Elə insanlar da olub ki, İslam'a gəlib bir saat yaşayır. Və İslamda, yəni Allahın verdiyi vədi ən uca nöqtəsini nə edib? Yəni qazanıb o. Ona görə İslamda hər bir mömin, hər bir müsəlman birinci girəndə, ya insanı dəvət edəndə onu başa salmalı ki, o insan hara gedir? Onu nə gözləyir? Nə olacaq? Yəni, ola bilər o insan bir saat içində böyük bir şərəfə nail olar, iman gətirə, çıxar bayrı, başlı bir qaza gələr, hələk olar, müsəlman kimi dünyası dəyişər. Ola bilər də insan həyatda 50 il, 100 il yaşayar, məşəqqətlərə düşər, əzab, əziyyət çəkər, yenə də onun mükafatı var. Yəni, o heç vaxt düşünməməlidir ki, ona bu dünyada rahatlıq, hasatlıq var. Yoxsa Rasulullah sallallahu bir hədisdə, başqa hədisdə deyir ki, Əd-dünya siccinül möminu cənnətül kafiru. Bu dünya mömin üçün zindandır, kafir üçün nədir? Cənnətdir. Bir gün İmam Asqalani rahmetullah aleyh dedi atıyla, bir Yahudi çıxır onun qabağına, kəsir yolunu tutur atından, deyir, sənin Peyğəmbərin düz demeyib. Deyir, nəyə düz demeyib? Deyir, sənin Peyğəmbərin düz demeyib. Deyir, görüm, nəyə düz demeyib, lə? Deyir, o deyir ki, bu dünya mömin üçün zindandır, o kafir üçün cənnətdir, deyir. Sən deyir, mömin, müsəlman, gör necə gözəl atın üstündə, gözəl libasda, qəşəng giyinmişsən, mən isə deyir, deyirsiniz ki, kafirlər, biz kafir yahudilər, kafir adlandırırsın kitab əhlini, mən yağın içində, əzab, əziyyət içində burada ticarət edirəm, əziyyət çəkirəm, deyir. İmam Asqalani baxır ona, deyir ki, vallahi, deyir, bizim Peyğəmbərimiz düz deyib, deyir. Mən deyir, cənnətə girəndə inşallah, mənim bu libasım, o cənnət libasının yanında deyir, zindan deyir, əhlinin deyir, libası kimi olacaq deyir, cəhənnəm əhlin libası kimi olacaq. Allah mənə deyir, inşallah cənnətə girsəm, öyle gözəl libaslar verəcək ki, bu libas onun yanında heç mi olacaq deyir. Amma səni deyir, Allah dağla deyir, cəhənnəmə atanda, sənin bu libasın cəhənnəm əhli libasının yanında cənnət əhli libası olacaq. Mənim Peyğəmbərim düz deyir. Yəni, nəticə var burada. Burada nə çıxır ortaya? Yəni, insan bunları düşünməlidir ki, bəli, Allah Rasulü nə deyibsə və Allah dağla Quranda nə deyibsə, hamısı haqdır, Allah dağla vəd verir bizə ki, Allah yolunda görülən hər bir şey 10 misli qədər savab verir. Deyir, qiyamət günü insan gələcək, Allah dağla onu gətirəcək, baxacaq ki, əməli yoxdur. Allah dağla deyəcək ki, atın onu cənnətə, deyəcək, ya Rabbi, mənə hansı əməlimi görə? Deyir, filan vaxtı sən belə bir iş görmüşdün, sən filan vaxtı belə bir söz demişdin mənim yolumda. Gör, Allah dağla yəni heç nəyi nəzərdən qaçırmır. Və heç deyə də boş-boşunu bıraxmır, hamısı əməl dərslərini yazılır. Həmin insan fikirləşir, deyir, bəli, bu vaxtı mən bu işi görmüşdüm. Hətta Abbas radiyallahu anh rivayət edir ki, deyir, mən Əbu Ləhəblə, yəni qardaşı ilə deyir, çox yaxın idim, deyir, birlikdə yiyib içmək məclislərinə gedərdik. Tez-tez işlət işlərində olardıq, biz bir-birimizi çox sevirdik, deyir. O deyir, vəfat edəndən sonra, mən deyir, İslamı qəbul edəndə, yəni müsəlman olandan sonra Allaha dua etdim ki, ya Rəbbi, mənim qardaşımın halını göstər ki, təbbət ya da Əbu Ləhəbin, ki deyili, Əli qurusu Əbu Ləhəbin, deyir, onun halını mənə göstər ki, görüm o, nə tərdi o halı, nə əziyyət çəkir. Deyir, vallahi yatdım, rüyamda gördüm ki, deyir, əzab alov içində yanır, deyir. Məhəmməd dünyaya gələndə qardaşımın oğlu Abdullah, Məhəmməd sallallahu aleyhi ve sellem. Deyir, mən onda qurban kəsmişdim, sevinmişdim ki, qardaşımın oğlu olub. Ona görə həmən birinci gündən mənim əzabımı Allah dağlı bir az yüngülləşdirir. Gör Allahın rəhmətini. Kafirə də Allah dağlı, yəni cəhənnəmdə, öz mərhəmətini unutma. Və İslamda elə bir nöqtələr var ki, yəni sizi diqqətinizi cəlb eləmək istəyirəm ki, İslama çox diqqətli olasınız. Yəni, heç bir şey nəzərdən qaçırmayın, hər bir ayəni düşünəsiniz. Yəni, biz bilməliyik ki, biz müsəlmanıq, biz Allah yolunda yaşayan insan, biz Allahın əskəriyik, biz Allahın ordusuyuq, biz Allahın yer üzərində onun təbliğatçıları yoxdur Peyğəmbər. Getdi, qutardı, sonuncu Peyğəmbər. Kimdir onların yolu davam edən? Onları sevənlər. Onun qoyub getdiyi miras elm kimdədir? Kim ki, onları təbliğ edir, onları yaşayır. Yəni, Qurana, sünnətə əməl edən insanlar yer üzərində varislərdir, Allahın varisləri. Rasulullah varisləridir. Onlar bizi, biz onları, yəni, yaşadırıq dinimizi. Necə yaşadırıq? Onu biz bilmirik. Yəni, bu nöqtəyi nəzərdən diqqətli olmağınızı sizə tələb edirəm ki, diqqətli olun. Fikir verin, bu həyatda gördüyümüz işlərdə, məhsuliyyət hissiliyin özümüzdə. Bax, o sahabə qadın gəlir, dua edir, deyir, ya Rasulullah, əlim məni boşuyur. Niyə görə, nə bilim, xoşuna gəlmir, gör, neçə il yaşamışıq, indi qoca vaxtında deyir, mən sənə deyir, arxova deyir, anamın arxasına bənzədirəm, ona görə haram. Yəni, ərəblərdə elə bir şey var ki, arvada özünə haram etmək üçün, yəni anasına bənzədərdir ki, yəni haramdır, ana haramdır, demək, sənə yaxınlıq etməyəcəm. Deyir, necə olur, ya Rasul, belə şey olar, bizim evlatlarımız, uşaqlarımız, necə olur bu? Dua edir Allaha. Allah göydə, yetdi qat göyün ərşdən Allahdan onun duasına cavab verir. Subhanallah. Nəyə fərqi var o insanlarla bizim aramızda? Biz bəyə müsəlman döyürük mü? Biz bəyə iman gətirməmişik mi? Niyə biz çəkinir? Niyə biz başqa şeylərdə özümüzü zəif hiss edirik? Niyə görə biz özümüzü o dərəcədə gətirib düşüyü səviyyə salırıq? Vəh kəsildi, qutardı. Ağlayırdı Ayşə radiyallahu ki, bəli, Rasulullah vəfat edəndən sonra ağlayırdı, göz yaşı tökürdü. Niyə ağlayırsan, ya Ayşə? Dedi, vallahi mən deyir, Rasulullah vəfatını ağlamıram, o deyir, sevgilisinin yanına getdi. Rəbbinə qovuşdu deyir, mən ona ağlayıram ki, bir də Cənab Cəbrail deyir, yer üzərinə henüz vəh gətirməyəcək, ona ağlayıram ki, insanlara deyir, vəh gəlməyəcək. Amma vəh kəsilməyir, qardaşlar. Vəh tək Cəbraillə gəlməyir. Vəh insanlara çox vəhin növləri var, yəni təfsir kitablarına baxsın, görəcəksiniz ki, vəhin növləri var. Vəh rüyanla olur. Ki necə Rasulullah görsən, peyğəmbərlik verilməmişdən qabaq, rüyada onu görünürdü, o da onları həyatda görürdü ki, necə görüb elə olur, ondan sonra yavaş bir peyğəmbərlik gəlir. İlham vasitəsilə, görsən insanın qəlbinə bir şey gəlir, düşür, sahabələ gəldi, ya Rasulullah, biz bilmədiyimiz şeyləri danışırıq, deyirik, dinimizi, haradan bu, necə olan şeydir? Dedi, Allahın nurunu sizin qəlbimizə verir. Yəni bizim qəlbimizə Allahın nuru gəlmirmi? Hələ boş-boş danışıb deyəcəyikmi biz? Yox, qardaşlar. Yəni insan, bir ad edim ki, diqqətli olmalıdır. Müsəlman özü də, müsəlman. Hər bir ayəni fikirləşmək. Allah da Allah bu ayəni indirməkdir səbəbdən. Çünki o ayələr, o Rasulullahın həyatı bizim üçün bütün başlayanlara örnəkdir. Elə bir şey yoxdur ki, bizim başımıza gəlsin, biz onu həyatda, yəni nə eləməyək? Rastlaşmayaq. Hər bir şey biz rastlaşacaq, qalacaq, belə bunu necə eləyək? Amma gedib axtarsaq, Quran və sünnədə tapacaq ki, onun həlli var. Onun yolu var. Niyə görə? Rasulullah görürsən, səhv edirdi. Dedi, ya Rasul, sən də mi səhv edirsən? Dedi, vallahi biz peyğəmbərlə səhv etməliyik. Bizim səhvimiz sizə öyrətmək üçün. Aleyküm salam. Ona görə, yəni onlar öyrədirdilər bizə və dini kamil şəkildə qoydular bizə getdilər. Və biz də bilməliyik ki, bizə vəh gəlir, qardaş. İnsanlar yatır, yuxu görürlər. Və Peyğəmbər sonra dedi ki, məndən sonra qiyamətə yaxın möminlərin gördüyü rüyalar doğru olacaq. Allah Quranda zəfər vəd edir möminlərə. O zəfər nə vaxt olacaq? Nə vaxt müsəlmanlar o həmin o İslamı yaşayacaqlar ki, deyir, o vaxt deyir, artıq hər yer bolluq olacaq. Bir ağacın meyvəsi bir qəbiləyə çatacaq. Bir inəyin sütü bir qəbiləyə vəsiləyəcək. Yəni o dövr yaxınlaşır. Biz də həmin dövrə artıq az qalır, yəni qədəm qoyuruq. Bizim imanımız inşallah o sahabələrin imanı kimi, onların yaşadığı həyatı kimi bir həyat yaşamağa bizi məcbur edən iman olmalıdır ki, biz həmin dini ucaldaq, həmin o şeyi həyatda tətbiq edək. Biz onların Quranı düşündüyü kimi biz düşünməliyik ki və onu həyatımızda, qəlbimizdə yerləşdirib əməl etməliyik ki, biz də həmin faydanı görək. Onların qazandığı savabı biz də qazanaq. Bax, İkrimə radiyallahu anh. 23 il İslam'a qarşı vuruşdu. 23 il, Əbu Cəhilin oğlu. Məkkə fəth olundan da qoydu, qaçdı, getdi. Elhamdülillah, Rasulullah demişdi, o öldürüləcək, bağışlanmayacaq. Onun qarısı gəlir, arvadı gəlir, deyir ki, ya Rasulullah, onu əff elə bağışla. Bağışlayır, çünki o qadın İslamı qəbul edir, müsəlman olduğuna görə Allah da Rasulullah səhəm ona izin verir. O xəbər göndərir, İkrimə radiyallahu anh, gəlir, İslamı qəbul edir. Və o, həmişə Quranı qəlbinə basardı, ağlayardı. Dedi, bu Allahın bizə göndərdiyi risalədir, deyir. Biz onu yaşamalıyıq, mən deyir, 23 il buna qarşı vuruşmuşam, deyir, mənim bununla xəbərim olmayıb, deyir. Və gecə gündüz o adam Quran öyrənirdi. Ki, mən arxaya qalmışam, gecikmişəm, qoy bu Quranı qəlbimdə yaş. Gecə gündüz o insan Quranı öyrənirdi. Və hamınız bilirsiniz, o son döyüşdə Xalid ibn Validlə olanda, neyindir, qınını sındırır, Xalid deyir ki, eləmə, sən elə bizə lazımsa. Dedi, yox, deyir, mən 23 rəsulasam qarşı vuruşdum. İndi mən Allahın dini üçün canımı verməyəcəyəm mi? Və həmən günü son damla qanına qədər neyini vuruşur, şəhid olur. Yəni o insan gör, bir nə qədər müsəlmanı şəhid edib cənnətə göndərmişdi. Özü də dini oldu, şəhid olub cənnətə getdi inşallah. Yəni o insanın Qurana verdiyi dəyəri, yəni biz verməliyik. Biz fikirləşməyik, xırdalıqlara qədər araşdırmalıyıq, bizim imkanımız daha çoxdur. Vaxtımız daha çox, əksər insanlar işləmir. Əksər qardaşlar boşdurlar, bekardırlar. Bir müsəlman evində oturub Allaha ibadət edərsin. Namazını qılıb, orucunu tutarsa, layiqincə Allahın dediklərinə, yəni tohiddə, şək şübhəyə düşmədən Allaha ixlasla ibadətə, Allah onun ruzusunu verəcək. Allah Quranda deyir, fil ərdi ayətun lil muqinun, hətta fi ənfusikum. Yer üzərində Allahın möcüzələr, qüdrəti çox hətta sizin özünüzdə, Allah yərziqukum minəs səmə, Allah sizi səmadan ruzu verir. Biz yerdə axtarırıq. Ruzunu Allah bizə səmadan verir, göydən verir. Bu ayəni bilən sahabələrdən elələri oldu ki, fitnə vaxtı çəkildilər, girdilər xarabalığa, bütün günü ibadət elədilər. Gecə gündüz ibadət edirdilər. Heç bayrağı da çıxmıraq ki, biz Rusu dalınca gedək, nəyə gedək? 2 gün, 3 gün, 3-cü gün ağzından ölürdülər. Baxırlar ki, gələn yox, gedən yox. Vallahi birdən görür ki, səs gəlir. Baxırlar ki, qabaqlarında zəmbil içində yemək içmək. Və onları Allah da orada yedirdi, bitirdi. Nəyə görə? Allah vəd verib ki, mənə şərik qoşmayan insan, mən quluma, mən əzab etmərəm. Muaz bin Cəbələ dedimi bu hədisi? Dedi, ya Rasul, deyimmi insanlara? Deyib, deyməsə, sonra onlar tənbəlləşərlər. Amma o vəfat edəndə bu hədisi söylədi. Və biz bunları bilirik. Və bilə-bilə də Allahdan qeyrisindən qorxuruq. Allahdan qeyrisində təvəkkül edirik. Allahdan qeyrisindən kömək istəyirik. Allahdan qeyrisindən ruzu diləyirik. Baxmayaraq ki, məsciddə namazlar qılınır, ibadət olunur. Gedib baxırsan, bu boyda saqqal namaz qılır, Quran oxuyur. İbadət edir gecə-gündüz. O uzaq yoldan işini gücünü atır, gəlir məsciddə. Amma baxırsan, əməllərinə xırdalıysan, baxıb görürsən ki, vallahi şirk içində batıb gedir insan. Sələfi salihin adını daşıyan bir insan şirk içində batıb gedir məsciddə. Özümüzün içində nə qədər belə insan. Ona görə diqqətli olmalılar, incəliklərə fikir vermək. Vallahi gör, necə bir incəliyi var, deyim, üstə bir misal çəkib. Ayşə radiyallahu an, bir gün bir dilənçi gəlir qapıya. Ona sədaqə verir. O da ona dua edir. Gəlir, deyir, ya Rasulullah, pes, deyir, ney nədir? Bir dilənçi gəldi, sədaqə istədi, verdim ona. Deyir, o ney nədir? O da deyir, mənə dua etdi. Deyir, sən də ona dua etdi mi? Deyir, yox. Deyir, sənin verdiyin sədaqə onun duası ilə, deyir, bərabər oldu. O sənə dua etdi, sən sədaqə verdin. Süt hesablaşdı, sənə mükafat yoxdur. Sən də deyir ona dua etsəydin o duanın, etdiyi duanı, sənin duanla onun duası hesablaşacaqdı, verdiyi sədaqə sənə savab qalacaqdı. Gördünüz xırdalığı, incəlikdir bunlar. Yəni, belə şeylər diqqətli olmaq lazım. Bax, Muta döyüşündə. Rasulullah sən nə dedi? Cəfər ibn Əbu Talib, birinci, nə olacaq komanda? Getdi, döyüşdü, inşallah nə oldu? Şəhid oldu. Sonra keçdi Zeydə bayraq, o da döyüşdü, şəhid oldu. Sonra nə oldu? Kimə keçdi bayraq? Abdullah ibn Ravaha, radiyallahu anh. O döyüşə girəndə tərəddün elədi əvvəl. Biraz qorxdu, çəkindi, amma sonra ürəklə getdi kafirlərin üstünə, o da şəhid oldu. Rasulullah salsam yanına gəlib danışanda ki, o sahabələrdən ki, ya Rasul, o döyüş necə? Belə dedi, istəyirsən, mən danışım sənə. Sahabi dedi, ya Rasulullah, danış. Rasulullah salsam ona danışanda ki, döyüş belə başladı, belə oldu, Frankes şəhid düşdü, bu belə oldu, bu belə oldu. Deyir, vallahi Rasulullah salsam, sən bir kəlmə də deyir, bir dənə şey də deyir, bıraxmadın deyir. Necə var, olduğu kimi danışdın. Orada Rasulullah salsam deyir ki, Abdullah ibn Ravahanı deyir, cənnətdə üçünü gördüm, o üç şəhidi deyir, cənnətdə deyir. Taxtlar üstündə oturmuşdular, amma Abdullahın taxtında deyir, balaca əyriliyi var idi. Dedim, ya Rabbi, bu niyə görədir? Dedi, çünki o döyüşə gedəndə tərəddün eləmişdi. Hə? İncəlik deyilmi bunlar İslamda? Gör, nəyə Allah da Allah fikir verir? Yəni, müsəlman döyüşə girəndə tərəddün elədi ki, gedim, getməyim. Ona görə, yəni, müsəlmanın qəlbində həmişə sizə etdiyim tövsiyə, ilk tövsiyə nədir? Birincisi, yəqinli iman. Yəqinli iman olandan sonra insanda heç bir şeyə şübhə, heç bir şey tərəddüd olmuyor. İnsan yaşayır, müsəlman, mömin, səmimi qəlbdən yaşayır. Bilir ki, bəlimə Allaha iman gətirmişəm, mənim boynumda bu yük var, mən bu yükü daşımalıyam. Allah da bizə nə qədər yükləyəcək? Gücümüz çatan qədər, artıq yükləməyəcək. Allah deyir Quranda, لَا يُكَلِّفُ اللّٰهَ نَفْسًا اِلَّا وُسَحَ Gücü çatmadır, mən sizə yükləmərəm. Ona görə, yəni biz bunları biliriksə, bu yükün altında giririksə, biz İslam adını, müsəlman adını daşıyırıqsa, artıq biz bilməliyik ki, bizim boynumuzda yük var, biz Allahın dinini yaşamalıyıq, onu həyatda tətbiq etməliyik və onu ucaldıb insanları neynəməliyik? Çatdırmalıyıq. Çünki biz çatdırmasaq, bizdən başqa onu çatdıran olmayacaq bu insanlara. Amma əfsuslar olsun ki, bizlərim də görsən ağızlarımızı neynirlər, bağlamaq istəyirlər, yummaq istəyirlər, dinin qarşısını kəsmək istəyirlər. Amma Allah nə deyir? Mutimmu nuruhu və ləv kərihal kafir. Kafirlər istəməsə də Allah öz dinini neynəcək? Mutimmu tamamlayacaq inşallah. Yenə də kimin əliyinə? Yenə də müsəlmanların əliyinə. Amma Allah öz rəhməti ilə, öz köməkliyini göstərəcək möminlərə, müsəlmanlara. Müsəlmanlar da Allahın dinini ucaldacaq. Allahın bizə ehtiyacı yoxdur. Allahın heç kəsə ehtiyacı yoxdur. Allahın Samad adı var. Allahın qəhhar adı var ki, qəhhar, yəni tək tanı, kimi istəsə hamısını məqlub edər. Ama Allah Teala gör siz neyin iyi? Bak çoban bakı kara makı. Sildiler mi yeryüzünden kafirler onu? Niye göre? Çünkü orada İslam yaşanırdı. O kentlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnesiyle yaşayırdı insanlar. Onun hayatını yaşayırdı insanlar. Kadınlar, uşaklar, büyükler, küçükler, hamsi. Tam öyle bir giren ki Resulullah'ın dövründeki bir hayat idi orada. Neyledi şeytan? Vehmeye düştü. Bütün insanları onlara karşı kaldırdı. Neyledirler? Sildiler onu. Bir şey gitti onlardan. Ne gitti onlardan? Cennet kazandılar. İsteyir kadını, isteyir uşağı, isteyir kişisi. İsteyir kocası, isteyir cavanı. Şehit olan şehit oldu, cennete gitti. Kalanlar yer üzerinde hicret ettiler. Düzdü mü? Allah Kur'an'da değil mi? Ali İmran surasında. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اِنِّ اللّٰهُ اُدُّ يَعْمَلَ عَامِلٌ مِنْكُمْ مِنْ زَكَرٍ وَهُمْسَ Ben deyiz sizden, hiçbirinizin emelini zayi eləmərəm. Kişi ve kadınlardan, siz deyiz bir-birinizden söz. وَالَّذ۪ينَ دِي هَاجَلُوا وَاُخْرُجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْزُوا ف۪ي سَب۪يلِ وَقَاتَلُوا وَقُتُلُوا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ O kestler ki deyir, Allah yolunda deyir, hicret ederler. Allah yolunda yurtlarından çıkartırlar. Ve onlar deyir, Allah yolunda öldürüp öldürürlerler. Allah ona ne inecek? Cennet verecek. Allah vəd verir. Gör, hicret eden, Allah yolunda döyüşen, öldüren, öldürürler. Yani o insanlar öldürüldü, getdi. Şehit oldu, artık kazandılar Allah'ın savabını. Hiç de itirmediler. Ne itirdi onlar? Hiç ne? Yani bu, biz sadece bakmalıyız ki, yani bizim borçlarımız, yani o Selman'ın Selman'a olan borcu ki, kardeşli borcu ki, kömek eləmək, yardım eləmək, birleşmək, bir olma. Ve bunları biz, hemen o kardeşlik borçlarına, Kur'an ve sünnete əməl edəndə, Allah da Allah hamısını getirip birleşik öz üzerinde. Koyacak öz yerine. Çünkü hamısı bir yoluna gedən insan, hamısı bir şeye əməl edən insan, hamısı bir olacak. Çünkü bir yoldu, başka yol yoxdur, gəlib hemen yere düşecek. Ama fikirde, beyinde, kalbde ayrılık olanda, ayrı fikirler olanda ister istemez yollar ne olacak? Parçalanacak, ayrılacak ve hiçbir bereket olmayacak orada. Ona göre Ömer radiyallahu anhu, yani o övliya deyirleri, övliyadır, hakiki övliyadır o. Hatta deyir bir defa güneş onu küreğini yandırır, ebasını yamağı vuranda, o dönüp güneşe ters bakanda güneşin yüzü karalır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahy gelir ki, ya Resulallah, Ömer'e de güneşe şefkatle baksın, yoksa kıyamete kadar böyle kalır. Hemen o evliyaydı ki, ona haber gönderdiler Misir'den ki, ya Emir el-Müminin, biz buranın zamanı gelip bize diyor ki, biz bir burada her illeri, o yaz vakti, bu en güzel kızları, kadınları, bir neferini güzel kızıl mızılla deyir, çaya atırıp kurban verir Nil'e, ki Nil daşır her tarafı neyini? Sulayır ve bereket olur, bize takıl olur. İzin verirsen böyle şeye, mektup gönderir, gelir, oranın halifesi, emiri açır mektubu, yazır ki, mektubda ki, bu mektubu atın saya. Nil'e atın. O mektubda yazır, ey Nil, yersen deyir, öz ihtiyarı o akırsansa, özün bilersen. Yok, ey Allah'ın emrini akırsansa, daş yine ve bütün etrafı sula yine, o insanların məhsulu bol olsun. Bağlayırlar, taşı atırlar, mektubu çaya, biraz keçir çay kahinir, taşır, etrafı basır. Həmin Ömer idi ki, namaz kılırdı ve o namazda kışkırdı, dağa sığının, dağa sığının. Neye? Çünkü İran'da ordu, düşman onların üzerine geldi, Allah ona gösterdi, bildirirdi. Yani o sahabenin sesi ki, o çaya girip, soyuqdan donup, orada emrine karşı çıkıp, o deyir, Ömer'den ben hakkımı isteyeceğim senden, sana karşı. Ömer onu eşidir, onun sesini. Hardan da bula? Neden de bula? Bəs indi bir övliyalar yoktu. Hani övliyalar? Var övliyalar inşallah. Allah deyir, Allahu veliyyüllezine amanu. Allah iman getirenlerin velisidir, övliyası, dostudur. Sadece o biyah dediğim hemen o iman. Yəqinli iman lazımdır insana ki, insan səmimi qəlbdə Allaha inansın. Hemen o Ömer, yani boş-boşlu misalı çəkmədi. Hudeybiyyədə hamısı gəldilər ki, bu müqavilə bağlandı ki, bu il həcc olunmayacaq, qayıdacaq. Ömer gəldi ki, ya Rasul, sən deməmişdin mi biz gedib həcc eləyəcək? Demişdim. Bir pəs, niyə həcc eləmədi? Vuruşam belə ilə gedə həzzimizi ilə. Dedi, ya Ömər, mən sənə demişdim mi bu il eləyəcək? Yox. İnşallah gələn gəlib həzzimi ilə, edəsən qurbanımı da kəsər. O, şübhəyə düşdü. Getdi Əbu Bəkir yanına, ya Əbu Bəkir. Bəs Rasulullah bizə belə demişdi, bəs necə oldu bu? Bəs axı, birdən axı neynədi? Şübhə elədi, zənn elədi. Əbu Bəkir dedi, ya Ömər, sənə yaraşmaz dedi. Rasulullah salasam, dedi mi sənə gələni? İnşallah gələndi, sən deyir, ona şübhələ, o sənə nə dedi, tabu. Ondan sonra Ömər Radal deyir ki, vallahi deyir, şeytan mənə vəsvəsə verdi, mənim qəlbimə şübhə gəldi, şübhə gəldi. O əməlimə görə mən deyir, ondan sonra o qədər deyir, qurban kəsdim, o qədər qul azad etdim, o qədər sədaqə verdim ki, yəni nə edeyim, o günahdan, o şəkki şübhədən mən qurtulum, azad olum. İndi qardaşlar, o övliyalar da o səhv edir. O şübhəyə düşür. Şübhə şək şeytandandır. Yadınızda saxlayın. Şeytan insanın qəlbinə iki yolla girir. Birinci şəh, şəhvət, ikinci də şək və şübhə. Şübhə olan qəlbdə şeytan orada hakimdir. Yadınızda saxlayın. Yəni insan qəlbində həqiqi imanı yoxdursa, həqiqətən sırf niyyətlə, təmiz qəlbdən iman gətirməyibsə, o insanın əməlində də fayda yoxdur. Həyatında da fayda yoxdur. Ona görə Allah Taala qudsi hədisdə nə deyir? Ne dediyiz deyir, mənə iman gətirmişsiniz ki, siz Allah'tan qeyrilərindən qorxub, Allah'tan qeyrilərin sözünlə oturub durub, Allah Allah deyirsiniz. Ha? Ne de ola bilər? Ona görə, yani o iman bizi Allah'a ucaldacaq. O iman bizə neyinəyəcək? Cənnətə sahib olma, cənnətə addım atmağa o iman bizə səbəb olacaq. Yani bizim bu boş-boş danışmıqlarımızın faydası yoxdur, qardaş. Eşitdik, əməl etdi. Baxın, adıca Allah Taala Quranda misal çəkir ki, o Kəbədən, o Qudsdan Kəbəyə çevrildi qibləmiz. Düzdür? 16-17 il müsəlmanlar nə edirlər? Qudsə üç tutum namaz qılırdılar. Allah Taala nə edir? İmtihan elədi. Çünki Rasulullah qəlbi sıxılırdı, istəmirdi. Yahudiların, xristiyanların qüdsü, şey, üst tutsun qibləgahına. Həmişə onları müxalif edildi. Allah Taala bildi, dedi, ya Muhammed çevir nəyə? Üzvü çevir qibləyə, Məkkəyə. Baxın, görün, orada nələr baş vardı və neçə bir şübhələr oldu. Birincisi, kafirlər, müşriklər yani. Dedilər, gördünüz, Muhammed bizim qibləyə döndü. Demək, o səhv eləmişdi, inşallah gəlib dönəcəkdi bizim dinimizdə, səhv idi bu. Münafiqlər nə edir? Dedilər ki, bu deyir, əvvəllər düz deyirdisə, düz qiblə tutmuşdursa, bəs indi döndü, demək bu səhv olub. Yox, indi düz tutubsa, demək əvvəl səhv olub. Gör, yəni onlar nə edirlər? Şübhəyə düşdülər. Münafiqləri də, müşrikləri də. Amma möminlər nə dedilər? Dedilər, səminə atanı eşitdik və tabi olduq. Hətta deyir, bir sahabə girdi, gördü cəmat, üzü qudsə namaz qılır, dedi ki, qiblə artıq Kəbəyə də, deyir, namazda hamısı töndülər üzü Kəbəyə, başladılar üzü Kəbəyə. Nəyə görə? Çünki müsəlmanın, möminin haqqı odur ki, eşitsin, tabi olsun. Əsas tabiçilik, yəni budur ki, biz bir ayə eşitdik, biz hədis bildik, biz onu həyatda özümüzə götürüb, onu yaşayıb, əməl etməliyik, onda bizim xeyir bərəkətimiz olacaq. Çünki biz iman etmişik. Biz iman gətirmişik. Nəyə gətirmişik? Allahın kitabına. Əgər biz o kitaba əməl etmiriksə, o kitabla biz həyatımızı yaşamırıqsa, onda demək bizim imanımız düzgündür. Biz iman gətirmişik kimə? Peyğəmbərlərə. Hə? Əgər biz Peyğəmbər Rasulullahın həyatından, onun qoyduğu sünnə ilə getmiriksə, demək bizim imanımız nədir? Boşdur, faydasızdır. Biz ahirətə iman gətirmişik. Cənnət, cəhənnəm var. Biz əgər cəhənnəmdən qorxmuruqsa, biz cənnət istəyiriksə, biz necə otura bilərik rahat? Biz necə rahat yata bilərik? Ona görə, bax, o İmam Əhməd deyirlər, deyir ki, ya Əhməd, şeytanlar yatır, onlar yatsaydı bizim dərdimiz nəydi, deyir. Gecə gündüz onlar çalışırlar, yuxuda da gəlib bizə hücum edirlər, yuxuda da bizi qoymurlar, döyüşdə də qoymurlar, hər yerdə müsəlmana vəsvəsə verirlər, yolundan azdırırlar. Nəyə görə? Çünki söz veriblər. Allahı ki, biz onları yollarından azdıracaq. İblis rəhətlə öz dostları ilə, öz nökərləri ilə, öz qövmi ilə bütün günü gecə gündüz çalışır. Amma biz bütün günü nə inirik? Yəni, qardaşlar, bu nəsiyyətdir. Özümə də, sizə də. Çünki mən istəmirəm danışım deyim, çünki öz əməlimiz də yoxdur bizim. Həyatda bir faydalı bir iş görə bilmirik Allah üçün. Lazımı olan şeyləri iləyə bilmirik. Bizim danışığımız belə çıxır ki, yəni biz etmədən kimisə nəsə deyirik, amma özümüzün heç bir fayda əməlimiz yoxdursa, sözümüzün də kəsəri olmayacaq, faydası olmayacaq. Amma yenə də görürsən, insan bir şey deyəndə, oca artıq məsuliyyəti hiss eləyirsən özündə. Çalışırsan ki, gedib ona əməl edəsən ki, sonra gəlib insanlara onu deyəsən. Çünki fayda olmayacaq. İnsan özü əməl etmədikcə, haqqa boyun əymədikcə onun əməlində fayda olmayacaq. İmam Bəsri rəhmətullah gəlir Bilqul deyir ki, ya İmam Bəsri, sən deyir xutbə verəndə bizim ağalarımız qulaq asır, faydalanırlar. Sən nə deyirsən ona tabi olurlar. Sən xutbə ver qulların azad olunmağını, qoy bizi azad eləsinlər. İnşallah deyir. Üstünə bir cümə keçir, iki cümə keçir, beş cümə keçir, nə qədər keçir, iki ay, üç ay. Bir gün İmam Bəsri çıxır, gözəl bir xutbə verir ki, qulların azad olmasında nə qədər böyük fayda var, nə qədər savab var, nə qədər əcr var. Hamısı məsciddən çıxan kimi qulunu buraxır, onu buraxır, azad edir, sən azadsın. Həmən qul gəlir, deyir ki, ya imam, sən bunu niyə o vaxtdan eləmədi, gör, nə qədər vaxt keçdi. Deyir, mənim o vaxtı, deyir, öz qulum var idi, onu azad etməmişdim. Mən o sözü desəydim, sözümün kəsəri olmayacaq. Ki, özü qul saxlaya-saxlaya bizə deyir, qul azad edir, mən deyir, onu azad elədim, üstündən müəyyən vaxt keçdi, insanlar bilir ki, mənim qulum yoxdur, mən onu azad eləmişəm. Elhamdülillah ki, mənim indi dediyimdə fayda oldu ki, onlar sizi azad elədilər. Yəni bu, bizə nümunədir, özümüz bir həyatda əməl etməsək, biz ona çalışmasa, bizim dediyimiz sözün də kəsəri faydası olmuyor. İstəyirsinizsə, bunu yoxlayın həyatda. Gedin Allah üçün bir gün bir yaxşı iş görün, sonra gedin haradasa bir dəvət edin, ya nəsə bir iş görün. Vallahi özünüz görəcək, ya bir dua edin. Allah üçün xeyirli bir iş görəndə sonra gəlin, görəcəksiniz ki, duavızı nəsə belə rahatlığını hiss edirsiniz ki, qəlbimizdə titrəyiş var ki, o dua qabul olunacaq. İnsan biləcək, hiss eləyəcək onu. Niyə görə? Çünki Allah yolunda nəsə bir iş görüb, Allah o mükafatını verəcək. Mütləq verəcək. Allah heç kəsi boş-boşunu qoymayacaq. Amma Allahdan qorxmaq lazımdır ki, vay o gündən ki, nəuzu billah Allaha sığınır ki, Allah bizim qəlblərimizi çevirməsin. Allah özü Quranda bizə öyrədir. Görürsünüz, yenə də Ali İmran surasında Rabbənə lə tuzik qulubənə bədiz hədəytənə. Bizim qəlblərimizi hidayət verdikdən sonra çevirmə. Görürsünüz, yəni o özü bizə Allah Taala öyrədir ki, biz belə dua edək. Sahabələrdən Rasul olsam sonra biri göz yaşı tökülür, ağlayır belə. Deyir ki, niyə ağlayırsan? Deyir, vallahi deyir, Rasul olsam sağ olanda biz iki şeylə qorunurduq. İki şeylə qorunurduq ki, Allah Quranda Ənfal surasında deyir ki, mən sizə əzab etmərəm nə qədər ki, Rasulum sizin aranızdadır və siz tövbə etdikcə. Deyir, indi artıq Rasulullah salsam yoxdur, bizə bir dənə tövbə qalıb. Bir dənə tövbəmiz var, qardaş. Və hər gün biz, hər gün biz, necə Rasul olsam, hər oturub duranda, hər namazdan sonra, yəni 100 dəfə, 70 dəfə əstəğfurullah tövbə ilə tövbə eləyərdik Rasulü Əkrəm sallallahu aleyhi ve sellem. Amma biz günahkar qullar, hə? Günah etməkdə həddi aşan bir qullar, biz bəs bu, nə qədər tövbə etməli ki, Allah bizi bağışlasın. Ayə də var Quranda ki, onlar tövbə edər, sonra yenə günah edərlər, tövbə edib, yenə günahlarını artırarlar, onda deyir, Allah Taala nə ilə onları yolundan azdırar. Yəni çalışmaq lazım ki, tövbəni etdikdə onu tutasan, qoruyasan, saxlayasan ki, Allah Taala sənin imanını artırsın ki, bəli, qulum söz verdi, sözündə durdu. Qulum dediyi söz üstündə durdu, inşallah mən də ona qarşı duracağam. Mən də onun məndən istədiyini ona verəcəyəm. Necə ki, verirdi sahabələrə. Görürsünüz, Ayşə radiyallahu anhu, iftira atdılar, hamınız bilirsiniz də o hesabı. Münafiqlər əlinə məqam düşdü, fürsətdə istifadə edilər, zinakar qadın dedilər belə, Rasulullahın zövcəsinə. Neynədi o? O qadın neynədi? Kiçik bir yaşlı, kiçik uşaqdır da onun, nə yaşı vardı onun, Ayşə radiyallahu anhu. O evinə sığındı, atasının evinə gedə, gündüz Allaha dua etdi. Və Allahdan özünə kömək dilədi, Allahdan ona ayə nazil olanda ki, o qadın təmiz, pakdır, onun günahı yoxdur. Artıq nə oldu? Anası dedi ki, Əbu Bakir də dedi ki, radiyallahu anh ki, dur get Rasulullah səhəmədə gilə, ondan bağışlanma dilə belə dedi, vallaha dedi, mən ancaq Allaha həmd edəcəyəm. Ki Allah mənə bu ayəni nazil elədi. İndi baxın, Allah da Allah bizi üçün, yəni bunları nümunə göndərir ki, Onlar Allah'tan istəyirdilər, Allah onlara verirdi. Onlar Allah üçün edirdilər, Allah onları artırırdı. Biz də Allah'tan istəsək, vallahi Allah bizə verəcək. Biz də Allah üçün eləsək, Allah da Allah artıracaq bizə. Ona görə, yəni o biyaq dediyim, o kiçikliklərə, incəliklərə biraz diqqətli olun. Fikir verin ki, bu sizin dinimizdir. Bax, Rasulullah nə deyir? Deyir, oturub durduğun adama bax yinə, ki, kimi ilə dostluq edirsən? Çünki sən deyir, onun dini üzərindəsən. Yəni, dinini itirmə, dostluq etdiyin adamı tanı bil yinə ki, o səhv etsə, pis yola geçsə, sən ona tədricən gedib pozulacaqsan. Amma imanlı bir insanla oturub dursun, təqvalı bir qardaşla oturub dursun, inşallah sən də onun kimi yəni, xeyrxalq bir insan olacaqsın. Ona görə yəni, dostlarımızı, yoldaşlarımızı axtarın tapın. Qurana sünnətə əməl edən insanlarla oturun durun. Allah da Allah nə deyir? Deyir, elm məclislərini tərk eləməyin. Çünki elm məclislərində rəhmətimi mən deyir, bir saniyə də olsun nə etməmərəm, əks etmərəm. Yəni, Allah da Allah elm məclislərinə daima bərəkət verir, daima ora rəhmət verir və orada Allahın nəyi var? Rəhməti, bərəkəti var. Xeyri var insanlar oradakı, müminlər, müsəlmanlar orada faydalanırlar. Hər bir toy məclisində, hər bir xeyr məclisdə, hər bir yığıncaqda elhamdülillah yığışırıq, söhbət edirik, dinləyir, nəsihət veririk, nəsihət qəbul edirik. Vallahi insan çıxanda qəlbi, ürəyi şişir, deyirsən ki, gedim həyatda bunları eləyəcəyəm. Bir saat, iki saat, amma sonra əfsuslar olsun ki, şeytan bizi bir yandan, dünya bizi bir yandan, nəfsimiz bir yandan, bir də baxıb görür ki, o necə o sahabı deyir, bir ənzələ münafiq oldu. Hamımız bilirsiniz hədisi. Ənzələ deyir, münafiq oldu. Hansı tanınmış bir sahabə. Çıxır küçəyə qışqırır, ağlayım. Əbu Bakir gəlir. Deyir, ya ənzələ, nə olur? Deyir, vallahi mən deyir, münafiq oldu. Deyir, niyə? Deyir, biz Rasulullah səhəm yanında olanda deyir, onu dinləyirik, gözlərimiz yaşarır, qəlblərimiz kövrəlir. Biz tam başqa bir insan olub dünyadan üst çeviririk. Amma evə gəlirik, ailəmizin yanına, ailələr dostuq, uşaqlarımızı görürük, biz deyir, dəyişirik, deyirik, gülürük, başımız qarışır, yaddan çıxartır, biz münafiqik, orada bir sifət, orada bir sifət olur bizdə. Əbu Bəkir fikirləşir, baxır, deyir, vallahi deyir, mən də münafiqə. İkisi də ağlayırlar, ağlayır, məscidə gəlirlər, Rasulullah səhəm baxır, deyir, nə olub sizdə? Deyir, vallahi biz münafiq olduq, anlatırlar Allaha. Niyə deyir? Deyir, bax, biz sənin yanında olanda, səni dinləyəndə bu cür oluruq, gedib evimizə çatır, ailəmizin yanında başqa cür oluruq. Biz siz bu cür olmalısınız. Siz deyir, daim mənim yanımdakı kimi olsanız deyir. Mələklər deyir, sizi ilə küçələrdə əl verib görüşərlər deyir. Han Allah. Yəni, odur insanlar gecə-gündüz Allahın dini üçün Allah yolunda canlarını, mallarını fəda edən insanlar gör özlərində nə qədər məsuliyyət hiss edirlər. Nə qədər özlərini çək-çevirə çevirirdilər ki, biz necə həyat yaşayırıq, fikirləşirik, düşünürük də bir an gözlərinin qabağından gedmirik. Amma biz özümüzü, görürsən qardaş, o keçən məclislər, toylarda həmişə xatırladır bizə ki, neyin? Ölüm sizə gəlməmişdən, haqq hesab sizə gəlməmişdən, özümüz özümüzə haqq hesab çəkir. Yəni, Ömər radiyallahın sözüdür bu. Qardaş bizə tez-tez xatırladır, nəsihət verir. Yəni, biz bu haqq hesabı yəni, özümüzə tədbiq eləməli. Özümüzlə hər gecə, hər saat haqq hesab çəkmək ki, axı biz nəyi nədik? Nə iş gördük Allah üçün? Hansı əməli etdik Allah üçün ki, burada din üçün, İslam üçün haradasa bir balaca bir çəliş var. Ona görə hər bir müsəlman gecə-gündüz ümmətini düşünməyincə, ümmətini, bütün müsəlman millətini, xalqını düşünməyincə, o müsəlman yəqinlə iman gətirməmişdir. Bax, o biyaq dediyim incəliklərdən biri. Bir Rasulullah səhəm deyir ki, ya Ayşə, gecə yatanda deyir, üç dəfə qulfallah oxu, sən bu ilə Allahı deyir, uzatmış olarsın. Və yatanda dua etkilən ki, Allahumma salli ala Muhammed və la əcmə ənbiyə vəl mursalun. Allahumma xfirli müminin vəl müminat vəl müslimin vəl müslimat. Deyir, bu duanı etsin, sonra da desin, Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah, Allahu Akbar. Sən deyir, Allahın, mələklərin və bütün peyğəmbərlərin və insanların haqqını ödəmiş olarsan. İncəlik deyilmi bula? Gör, yəni müsəlmana sövq edir ki, o bütün müsəlmanları düşünsün və onlarsa neynəsin? Allahdan bağışlanma diləsin. Ət-təhiyyatda biz deyirik, təhiyyatdan sonra nə deyir? Səlamu aleynə və ələl ibadillahi s-salihin. Orada ne deyir? Deyir, ibadillah salihin deyəndə yerdə, göydə nə qədər salih qullar varsa, o salam qulağının hamısına çatır. Biz bunu deyəndə gözümüzün qabağına o insanları, o mələkləri, bütün canlıları gətiririkmi? Salihləri gözümüzün qabağına gətiririkmi? Yəni bu namazda biz oxuyuruq Maun surəsini. Orada deyir ki, o namaz qılanlar cəhənnəmə atılacaq. Hansı ki namazlarından qafildir. Namazımızı oxuduq, qurtardıq, amma oradan nə fayda kəsb elədik, qazandıq, qazanmadıq Allah bilir. Rasulullah s.a.v. nə dedi? Dedi, özünüzü ən böyük oğurluqdan qoruyun. Dedi, o ən böyük oğurluq nədir? Ya Rasulullah, hansı oğurluqdur? Deyir, o namazda ki siz namaz qılırsınız, şeytan gəlir sizin beyninizi min cür fikir salır. Və siz onu, ora, bunu, bura, o fikri, bu fikri bir də baxdınız namazınızı bitirdiniz. O şeytan sizin namazınızı oğurlayıb apardı, ən böyük oğurluqdur. Namazda biz fikrimizi, xuşu cəm edə bilirikmi? Biz özümüzü cəmləyib kimin qarşısında durduğumuzu hiss edirikmi? Əli radiyallahu dedi ki, Allahu Akbar azan eşidəndə artıq düşünün ki, Allahu Akbar, Allah ucaların ucasının ucasıdır. Allah uluların ulusunun ulusudur, Allah böyüklərin böyüğünün böyüğüdür. Və siz kimin qarşısına gedəcəksinizsə, ona hazırlaşın. Gör, yəni bizdə bunlar varmı? Biz elə deyirik, oxuyuruq, ayələri də, hədisləri də hamısını verib Allah da bizim əlimizə hazır. Amma fayda nədir? Fayda azdır, çox azdır. Yadınızda saxlayın, bir dənə tövbə var bizə, başqa da bağışlanma yoxdur bizə. Rasulullah sallallahu yoxdur aramızda. Allah da bizə ancaq tövbələrimizdə, tövbələrimizdə biz yalancı olanda, Allah da deyir, bir söz deyib, ona əməl etməyəndə, biz münafiqlərə çevrilirsiniz siz deyib. Yəni, söz verib əməl etməmək kimi münafiqlərin sifətidir. Biz də tövbə edib ona əməl etməyəndə, yenə həmən şey olur da, verdiyimiz sözə əməl etməyik. Ona görə Allaha dua edirəm ki, Allah da Allah bizlərin qəlblərini, o sahabələrin qəlbindəki iman kimi bir imanla nurlandırsın inşallah. Amin. Allah da Allah bizləri, o sahabələr bir-birlərini sevdiyi kimi bir-birimizə sevdirsin inşallah. Amin. Allah da Allah bu ümməti hamısını bir-birinə dayaq olub, bir-biri üçün dua etməsinə, bir-birinin yardımına qoşmasına, bir-birinin gecə-gündüz yardımında olub, ona fiziki, mənəvi, hər bir cəhətdən dua edib, yardım edib, hər gücü çatan bir işdə yardımda olmasına Allah da Allah bizi müvəffəq eləsin. Amin. Allah da Allah bizi Qur'anı bilib qəlbimizdə cəm edib onu ixlasla həyatda tətbiq eləməkdə inşallah Allah bizi müvəffəq eləsin. Amin. Allah da Allah bizi söz verib əməl etməyənlərdən etməsin. Amin. Allah da Allah bizi inşallah həqiqi möminlərdən, o möminlər ki eşitdik, tabi olduq deyib, eşidib tabi olanlardan eləsin inşallah. Amin.